Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Светлай ноччу. Ноч была на дзіва светлай. Злавесна-барвовая поўня, што ўзнялася з вечара панад Дабранскай гарой, неўзабаве праяснела, зрабілася малочна-белаю і, павіснуўшы на голлі дрымотнай таполі, заліла наваколле туманным святлом. Адбіткі гэтага святла ляжалі на чорных люстрах лужын, на абмытым начной расой таполевым лісці, на дахах вясковых хат і на гладкай шэрстцы ката Барыса, аграмаднага сібірака, які сядзеў на шулі весніц і лена варушачы канцом цяжкога з руку таўшчынёй хваста, мружыўся на поўню. Панавала цішыня, і толькі чуйнае Барысава вуха улоўлівала сярод гэтай цішы кволыя гукі, цвырканне конікаў, падзенне яблыкаў у садзе, храпенне гаспадара ў хаце і скавытанне шчанюка Дуроніка ў канцы агарода. На прамінулым тыдні сканаў у сваёй будцы стары палкан, і ўзамен яму гаспадар прынёс аднекуль блазнаватага шчанюка, якога назваў Дуронікам. Шчанюк гэты дзень да ночы лётаў па двары, дзяўкаў на карову, ганяўся за курамі, ад якіх набраўся скочак, і цяпер несупынна скавытаў і чухаў лапамі адвіслыя вушы. Ката адольвала дрымота. Ад самага ранку гаспадар стагаваў на Дабранскай гары сена, звозіў зляжалыя капешкі ды клаў вялікі стог. З-пад капешак, калі конь сцягваў іх з месца, у росы празбягаліся палёўкі. Барыс цэлы дзень іх душыў і так захапіўся гэтай справай, што нават не прыходзіў у абед да хаты паласавацца сырадоем. Іншая кацяра пасля такой беганіны даўно б ужо дзе-небудзь прыкархнула, скруціўшыся абаранкам. Але Барыс быў катом прынцыповым. Пад кустом ніколі не спаў. Упадабаў адно месца, толькі там і ўкладваўся. І месца гэтае было не абыдзе, а на гарышчы хаты ля цёплага коміна. На гарышчы, апрача Барыса, спала на духмянай канюшыне і гаспадарава дачка Люська. Люська тая мела звычку цягацца ў суседнюю вёску на танцы, і Барысу даводзілася падоўгу чакаць дзяўчыну, бо самому яму адчыніць паддашкавыя дзверы не выпадала. Паволі цішэлі зыкі, карова ў хляве пакінула сапці і толькі зрэдзь часу ўздыхала. Дуронік больш не варушыўся ў бульбяніку, а снегавая поўня заблыталася ў таполевым ветці і падворак апусціўся ў цемру. Цемра лёгкім цяжарам лягла на Барысавы павекі, кот на кароткае імгненне прыснуў, нават прыдушыў у сне пару палёвак, але варта было ў далечыні чхнуць матацыкл, як ён абудзіўся, размежыў зеркатыя вочы і з нецярплівасцю, пераступіўшы з лапкі на лапку, ударыў нягнуткім хвастом па шуле. Матацыклы, як заўсёды, спыніліся на ўскрайку вёскі. Хлопцы, што прывезлі дзевак, у іншых месцах насіліся на сваіх панонях аж да рання, будзячы пры гэтым нават глухаватых дзядоў. А вось па Гатаве гойсаць сярод ночы не асмельваліся. У Гатаве жыла загадчыца крамы, якую яны вельмі паважалі і таму бераглі яе сон. Да таго ж хлопцам і без матацыклетнага ляскату даводзілася часцяком будзіць магазіншчыцу, стукаючыся да яе сярод ночы ды здушана прамаўляючы: «Міронаўна, выруч, брат прыехаў». Ля крайняй хаты заглух, а потым зноў завёўся матацыкл. Пачуўся дзявочы віск, хлапечы рогат, і кот, задаволена прагнуўшы спіну, пайшоў па паркане насустрач людскім галасам. Ён ужо стаміўся ісці, і лапы забалелі ад вострых штыкетін, калі з цемры выплылі дзявочыя постаці. Дзевак было тры: Люська, яе сяброўка Манька Цыкіна, і яшчэ адна, кірпатая і круглатварая, імя якой Барыс не ведаў, і якая прыехала ў Гатава ў госці, ці то з Ленінграда, ці то яшчэ з якога вялікага места. Колькі часу дзяўчаты няспешна ішлі па вуліцы, спрытна пераскокваючы праз лужыны, а параўняўшыся з Барысам, разам азірнуліся і, пырснуўшы здушаным смехам, пабеглі на выперадкі, смешна раскідваючы цыбатыя ногі. Кот хацеў бы сігануць за імі ўслед, але перадумаў. Сцежка была мокраю ад расы, ды і бегчы не было сэнсу, бо начныя бадзягі, як называла дзевак гаспадыня, адразу да хаты ніколі не ішлі. Сядалі на бярвенне перад маньчынай хатай і распавядалі адна адной розныя глупствы. Вякнуўшы, Барыс пайшоў па паркане, цяпер ужо ў адваротным кірунку. Адайшоўшы да маньчынай хаты, пачуў усхваляваны голас ленінградкі. «Божухна, які дурань, які дурань!» – парывіста выдыхала ленінградка, ківаючы галавой і летуценна пазіраючы на поўню. Праваруч ад яе, на камліта ўшчэзнай хвоі, сядзела Манька Цыкіна, а ля іхных ног на другім бервяне месцілася Люська. «Які дурань!» – паўтарыла пасля хвіліны маўчання гараджанка, і Манька Цыкіна, тузануўшы сяброўку за спадніцу, запытала: «Што? Што ён табе сказаў?» «Што трэба, то і сказаў», – адказала за гараджанку Люська, і ў голасе яе чулася лёгкае хваляванне. «А ў цябе, Люсічка, ніхто і не пытаецца», – азвалася Манька Цыкіна. Памаўчаўшы, Манька адламала ад камля кавалак кары, шпурнула в лужыну, з'едліва дадала: «Думаеш, ніхто не ведае, як ты з ім за клубам цалавалася?» «Хто? Я?» – голас Люсьчын дрыжэў і зрываўся. Люська падхапілася з бервяна, рванулася на радасць Барысу да хаты, але яе схапіла за рукаво збянтэжаная ленінградка. «Ну, дзяўчынкі, ну чаго вы?» Хвіліну дзеўкі наструнена маўчалі, потым Люська фыркнула, плюхнулася на камель, ленінградка прымасцілася поруч і, уздыхнуўшы, пралепятала: «Ну, хочаце, будзем хадзіць з клуба пехатою?» Словы гэтыя завіслі ў паветры, Люська з Манькаю прымірэнча пераглянуліся, разам зірнулі на сяброўку. «Ноччу? Пехатою? Паўз могілкі?» «Ну і што, што паўз могілкі?» – запыталася ў сваю чаргу гараджанка, і ў яе голасе ўжо не чуваць было ранейшай бадзёрасці. «Ты ж, Маша, відаць, не ведаеш», – прашаптала Люська, вытрымала паузу, збіраючыся распавесці ўсё па парадку, ды яе апярэдзіла Манька Цыкіна. «Карацей, прыехаў адзін таксіст у Азярышча, стаў там ля базара і чакаў, каго падвесці. І тут падышла нейкая цётка, высокая такая, прыгожая, і ўся ў чорным. У белым, а не ў чорным», – паспрабавала была ўдакладніць Люська, але сяброўкі абурана махнулі рукамі, і тая змоўкла. «Падыходзіць, значыцца, і кажа: „Адвязі мяне на гатаўскія могілкі“, і 100 рублёў дае. Ну, таксіст грошы ўзяў ды паехаў. Прыехалі яны, а ўжо цемнавата было, гадзін, можа, 10 вечара. Цётка вылезла з машыны і загадала таксісту, каб чакаў. „Дачакайся, яшчэ 100 рублёў атрымаеш“, так і сказала. Ну і пайшла на могілкі. Таксіст гадзіну чакае, другую, няма нікога. Страшна стала, хацеў ужо дадому ехаць, а тут бачыць, ідзе нехта, увесь у белым. Прыгледзіўся, а гэта тая цётка». «Як цётка? Яна ж у чорным была», – спалохана перапытала жыхарка вялікага места, і Люська, азірнуўшыся па баках, страшным голасам растлумачыла: «З хадоры, з нябожчыцы зняла, яе якраз таго дня пахавалі у саматканай кашулі. А таксіст? А што таксіст? Абамлеў, націснуў, на што там яны ціснуць? Машына рванула, нават дрэва зламала. Люська яшчэ раз азірнулася, казалі, памёр праз тыдзень. Гэта таму, што сотню не выкінуў. Мы на наступны дзень туды хадзілі, сляды машыны бачылі і бярэзіну зламаную. Уставіла слова Манька Цыкіна і Люська кіўнула галавой. Барыс адчайна аж да ёкаўкі ў горле пазяхнуў, ён зусім асавеў, а дзеўкі між тым і не думалі разыходзіцца. Кот саскачыў з паркана, задраў хвост і, асцярожна ступаючы па мокрай траве, падышоў да Люськи. «Пра чорную руку распавядзі, што людзей душыла!» «Не, пра чорную руку не цікава, раскажу лепей, як дзяўчынка айчыма забіла!» Барыс быў абражаны. Абышоўшы дзевак з тылу, ён ускочыў на бярвенні, прайшоўся ў дальні канец, усеўся там і абурана закруціў хвастом. «Мне пра гэта сястра распавяла, што ў Віцебску жыве, прасіла, праўда, нікому не расказваць». Манька Цыкіна, надаўшы голасу злавесныя ноткі, пачала новы аповяд, а ленінградка, якая, відаць, ніколі такіх жахаў не чула, ад страху нават перастала дыхаць і сцягнула са спіны на галаву сваю гіпюравую кофту. У адной дзяўчынкі быў дужа паганы айчым. Увесь час за ёю падглядваў, і вось прыйшоў аднойчы гэты айчым да хаты, убачыў, што дзяўчынка пераапранаецца, і палез да яе. «Як гэта палез?» – пудліва перапытала ленінградка. «Ты што, не разумееш? Як Васька да цябе сёння лез, так і гэты», – растлумачыла Люська, і ленінградка пасля такіх слоў яшчэ больш скурчылася і нацягнула кофту да самых вачэй. «Ну, палез, значыцца, схапіў дзяўчынку за руку, а ў іхнай хаце пад лаўкай сякера ляжала. Дзяўчынка да сякеры дацягнулася, схапілася за тапарышча і, карацей, па галаве айчыма гвазданула. Крывёю ўсе сцены запырскала, айчым на падлогу паваліўся, зубамі заскрыгітаў, засіпеў «Прыйду да цябе» і падох. Дзяўчынка перапужалася, пабегла да маткі, а матка дворнічыхай рабіла. Пачула, што ды як, кінула мятлу і да хаты пабегла. Пабедавалі яны, кроў змылі, у хаце прыбралі, а тут і міліцыя ўвалілася. Матка всю віну на сябе ўзяла, сказала, што гэта яна забіла, яе і пасадзілі. І вось засталася дзяўчынка адна. Спаць лягла, а страшна ж адной, усё гэты айчым мроіцца. Святла нават не выключала. І раптам бачыць, на дзверцах шафы кропля крыві засталася. Хацела выцерці, ды перадумала. Трэба было б з пастелі вылазіць, а ў хаце холадна, печка не паленая. А наступнай ночы успомніла яна пра пляму, глянула, а яна нібыта большаю стала. Схапіла анучку «давай терці», а кроў не тіраецца. Ну што, лягла ў пастель, а пляма раніцою ў два разы павялічылася. І так расла цэлы тыдзень, а на восьмую ноч заліла ўсе дзверцы і падобнай стала на чалавечы дзень. У гэтым месцы Манька перарвала аповяд, намалявала рукамі ў паветры выраз чалавечага ценю. А ў 12 гадзін ночы пляма раптам пачарнела, дзверцы рыпнулі, пачалі расчыняцца, і з шафы выйшаў. Але хто выйшаў з шафы, Манька сказаць не паспела. Яе гарадская сяброўка нечакана падскочыла, нема крыкнула, апавядальніца пукнула, а кот Барыс сігануў з перапуду пад бліжэйшы куст. «Люська дурная!» – гукнула ленінградка і жартам, але хвацка выцяла кулаком па Люшчынай хрыбціне. «Вось так, Люсічка, яшчэ раз тыцнеш пальцам, болей расказваць не буду», – пакрыўджана зазначыла Манька Цыкіна, а ленінградка, памацаўшы рукою пэўнае месца, дадала. «Ледзь не абпісалася!» Люська, якая мела звычку пужаць сябровак, тыцкаючы ім пальцамі пад драбы, сумелася, шморгнула носам. Ну добра, раскажу вам яшчэ адну гісторыю, таксама пра айчыма, але гэта ўжо была праўда, забалабоніла Манька, а кот Барыс абтрос мокрую лапку і ўскочыў на паркан. Памерла ў адной дзяўчынкі маці і засталася яна з айчымам. І вось прыйшоў аднойчы айчым да хаты, прынёс радыёпрымальнік і кажа: «Слухай, але ніколі не ўключай кароткія хвалі». А наступным днём з'ехаў у камандзіроўку, і дзяўчынка адна засталася. Цікава ёй стала, што будзе, як кароткія хвалі ўключыш. Узяла і ўключыла. І вось слухае нейкую музыку, страшную такую, але нічога не адбываецца. А ў 12 гадзін ночы музыка раптам абарвалася, і нехта ціха так сказаў: «Дзяўчынка, дзяўчынка, выключы радзіва, труна на колцах пад'язджае да твайго горада». Дзяўчынка перапужалася, выключыла радзіва, а на наступную ноч зноў включыла. Прыслухалася і раптам чуе той жа голас, але больш гучна кажа: «Дзяўчынка, дзяўчынка, выключы радзіва, труна на колцах едзе па тваёй вуліцы». Кот Барыс, які сядзеў на паркане, пазяхнуў, памыў пысу падушачкамі правай лапкі. І вось трэцяя ноч, падсела яна да радзіва. «Ой, дурная!» – прастагнала, перарываючы апавядальніцу, ленінградка, а апавядальніца, растапырыўшы пальцы абедзвюх рук, прашаптала. «Уключыла і раптам чуе! Манька, зараз жа ідзі да хаты!» Крыкнулі за Барысавай спінай, дзверы маньчынай хаты гучна бразнулі, і Манька, гукнуўшы «Іду!», прабачліва дадала: «Пайду, завтра ўставаць рана, наша чарга гнаць у поле». Шпаркія крокі заціхлі ў глыбіні двара, і ленінградка з Люськаю падхапіліся з бярвення. Сюд-тут азіраючыся, сяброўкі рушылі на паўсагнутых нагах уздоўж паркана, і Люська, падышоўшы да сваёй хаты, нечакана матлянулася ў бок. «Куды ты?» – гукнула было ленінградка, а ўбачыўшы, як сяброўка задзерла прыпол спадніцы, таксама прысела пад куст. Люська ўжо абцягнула прыпол, калі ў агародзе зашамацеў бульбоўнік, і сяброўкі пужліва адскочылі на дарогу. Праз імгненне з-пад плота вытыркнулася кудлатая галава дуроніка. Дзеўкі ў голас аблаялі шчанюка, і гараджанка, дробна стукаючы зубамі, запыталася: «Ты дзе спіш?» «На гарышчы, а ты?» – адгукнулася Люська, гэтаксама граючы на зубарыках. «І я на гарышчы!» – Маша бліснула ў цемры бялкамі вачэй і ў нерашучасці пацерла лабешнік. «Слухай, пайшлі да мяне!» – пралепятала, чытаючы сяброўчыны думкі, Люська. «Я раніцою ўстану, скажу маці, каб тваіх папярэдзіла». Дзяўчыны кратком увайшлі ў двор, спыніліся пад вокнамі хаты, прыслухоўваючыся да храпення Люшчынага бацькі, і, перавёўшы дых, палезлі па драбінах на гарышча. Кот Барыс праслізнуў у дзвярную пройму, у два скачкі дабег да сваёй ляжанкі. Колькі хвілін ён рупліва аблізваў мокрыя лапы і толькі пасля таго прыслухаўся да бязладнай валтузні на другім канцы гарышча. Дзеўкі, ўжо накрыўшыся з галавою коўдрай, шалёна валтузіліся, вішчэлі, а навалтузіўшыся ўдосыць, аб нечым горача зашапталіся. Кот памыў лапаю пысу, задаволена пацягнуўся, потым яшчэ раз пазяхнуў і перад тым, як накрыцца хвастом, паскроб кіпцюрамі крокву. «Ай, хто там?» – крыкнулі на другім канцы гарышча, у крокву над Барысавай галавой стукнуўся дзявочы туфель, і Барыс, прыхаваўшыся за комін, падаў голас. «Супакойся, гэта наш кот!» – сонна прамармытала Люська, і яшчэ праз хвіліну сяброўкі суладна засаплі насамі. Кот расцягнуўся на ляжанцы, прыціснуўся спінай да коміна. Комін быў яшчэ цёплы і злёгку дрыжэў ад волатаўскага храпа гаспадара. Барыс заплюшчыў вочы і перад тым, як заснуць, падумаў, што заўтра ў яго будзе цяжкі дзень. Трэба будзе зноўку ісці на Дабранскую гару душыць мышэй. Заўтра, як толькі ў хаце рыпнуць масніцы, ён прачнецца, правядзе падушачкамі лап па вачах і будзе доўга слухаць ранішні языкі. На доле бразне вядро, паліецца вада ў калодзеж, гаспадыня штосьці гучна крыкне суседцы. Потым у хляве будзе бясконца доўга зумкаць струмень у даёнцы, а калі гаспадыня падоіць карову і выйдзе на двор, ён прыціснецца пысай да паддашкавых дзвярэй і голасна вякне. Гаспадыня, як заўсёды, вылаіцца, няспешна падымецца па драбінах, хвіліну другую будзе тыцкаць прутом у шчыліну, скідваючы непадатную зашчапку, а спусціўшыся долу, плюхне ў чаропкі ў ягоную і дуроньчыну цёплага сырадою. Барыс ужо спаў і сніў палёвак, калі яму прымроіўся раптам саладкаваты, ні з чым не параўнальны пах малака, і ён аблізнуўся спрасонку.